صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ومشي المشيع خلفه أو إلى أحد جانبيه ويكره أن يتقدمه لغير تقية. ہماری بس آغایون مستحبات نماز میت میں جاری تھی. ابھی بیان یہ کر رہے ہیں کہ جب میت اٹھائی جائے اور اس میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تشییع جنازہ کے لیے آئے ہیں, تو جو تشییع جنازہ کے لیے آئے ہیں اور میت کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ میت کے پیچھے چلیں, میت آگے ہو میت کے پیچھے ہوں, یا میت کے ایک طرف سے جانب یعنی بائیں جانب سے یا دائیں جانب سے, لیکن میت سے آگے چلنا یہ مکروہ ہے. میت پیچھے ہو اور یہ جو تشییع جنازہ کے لیے یہ آگے ہو یہ کیا ہے؟ مکروہ. ہاں یہ ان کے ہاں عامہ کے ہاں مخالفین کے لیے کہ ہاں افضل ہے یہ چیز کہ جی میت سے آگے چلا جائے. ہاں اگر تکیہ ہو اور تکیہ موقوف ہو کہ جی میت سے آگے چلا جائے تو اس صورت میں جو ہے مکروہ نہیں ہے. واضح ہو گئی گا بات. یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے مشی المشیع تشیی, جو میت کے ساتھ چل رہا ہے. مستحب ہے کہ جی یہ مشی کرے, اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی پیدل چلنا چاہیے, پیدل پیدل. ہاں اگر وہ سواری موٹر سائیکل کے پیچھے پیچھے ہی چلے لیکن موٹر سائیکل پر چلے تو یہ بھی مکروہ ہو جائے گا. اس چیز کو ذکر نہیں کیا لیکن عبارت سے یہ چیز سمجھ میں آ جاتی. بات سمجھ میں آ گئی ہوگا, وہ بھی مکروہ شمار ہی ہوگا. مستحب ہے کہ مشی پیدل چلنے کو کہتے ہیں. مشی المشیع تشی کرنے والے کا چلنا, خلفہ میت کے پیچھے, او الى احد جانبیہ او الى احد جانبی المیت, میت کے دونوں طرفوں میں سے کسی ایک طرف میں ہو. ویکرہ مکروہ ہے ان یتقدمہ کہ میت سے آگے چلا جائے, لغیر تقیتن تقیہ کے علاوہ, اگر تقیہ کی وجہ سے میت سے آگے چلا جائے تو مکروہ نہیں ہے. و تربیع, یہاں پر توجہ کیجیے گا. تربیع جس طرح آپ کو خود لفظ سے لگ رہا ہے تربیع رب, یعنی میت کو چار افراد اٹھائیں. تربیع کی دو معنی, چار افراد اٹھائیں جس طرح بھی اٹھائیں, مستحب کہ چار اٹھائیں اور جس طرح. تربیع ایک معنی یہ ہے کہ چار اٹھائیں اور جس طرح بھی اٹھائیں. دوسرا معنی تربیع کا یہ ہے کہ جی وہ اس طرح اٹھائیں, ادھر توجہ کیجیے گا اسی ٹیبل کی طرف, کہ مثلا میت پڑی ہوئی ہے اسی ٹیبل پر, اسی ٹیبل کو آپ تابوت فرض کریں, یہ میت ہے, یہ میت کا ہو جائے گا, میت کی ہوگی بائیں جانب, یہ ہوگی دائیں جانب, اور یہ دیکھیے میت کی یہ کون سی جانب آئے گا؟ بائیں, اور یہ دائیں, اور یہ تابوت کی دائیں جانب ہے اور یہ تابوت کی بائیں جانب, یہ تابوت کا اگلا حصہ, یہ تابوت کا پچھلا حصہ. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے ہیں کہ کس طرح اٹھائے ابھی جنازہ اٹھانے والے چار آدمی جو ہوں گے, پہلا شخص جو ہے وہ اٹھائے, چاروں آ جائیں پکڑے, پھر پہلا شخص جو اٹھائے گا وہ اس کو, یہ جو یعنی بائیں جانب ہے اس کی, کس کی؟ تابوت کی, اس کو رکھے گا کس پر؟ اپنے دائیں کندھے پر. اپنے دائیں کندھے پر رکھے گا وہ کس صورت میں ہوگا؟ جب اس طرح اس کی تابوت کی لکڑیاں باہر نکلی ہوں. دیکھیں جس طرح میں نے یہ نکال کے رکھی, پھر آ کر ادھر سے وہ کندھا دے دے گا, پھر پیچھا چلا آئے گا وہ, پھر ادھر سے جو گا وہ ادھر ہو جائے گا, پھر وہ پیچھے چلا آئے گا, وہ پیچھے بھی ادھر اسی طرح ہی اس پر رکھیں, پھر ادھر یہ اس کو ادھر لگائیں, پھر آ کر ادھر سے دے گا لیکن وہ کندھا کون سا؟ یہی بایاں جو ہے وہ ہو جائے گا, پھر جو ہے وہ آگے چلا آئے گا ادھر, پھر یہ بائیں کاندھے پر رکھے گا. بات سمجھ میں آئی آ گئی؟ दायां हिस्सा दायां कंधे पर रखे गए। जी हाँ, दायां हिस्सा किसका? तवज्जो कीजिएगा, ताबूत का दायां हिस्सा इसके दायां कंधे पर, पहले ये होगा फिर पीछे चला आएगा, फिर भी इसी का दायां हिस्सा अपने दायां कंधे पर, फिर ये जो इसका पिछला हिस्सा था ना दायां, इससे जो चला आएगा किसकी तरफ? बाएं की तरफ। फिर बाएं हिस्से को जो है वो ये ताबूत के बाएं हिस्से को किस पर रखेगा? अपने बाएं हिस्से पर। फिर आगे चला आएगा, इसको भी रखेगा लेकिन किस हिस्से पर? बाएं हिस्से पर। ये आपने बात समझी? लेकिन ये इस सूरत में सही होगा जब जो है वो मैयत का जो ताबूत है, इस तरह आपने देखा होगा बस ताबूत होते हैं उनकी लकड़ियाँ थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती हैं, ठीक है ना, चार पाई पर ये मुश्किल हो जाएगा, चार पाई पर नहीं हो सकेगी ये बात। हाँ ना, उसी पर उसमें क्या करेगा फिर, इसी को इसी पर ही रखेगा, इस पर रखना मुश्किल हो जाएगा, वो तब होगा जब इस तरह हो ये इस तरफ से खड़ा हो जाए। या अगर बात समझिए आपने, इसे कहते हैं जो है वो तरबी तनाव, तरबी भी तनाव यानी तरतीब के साथ चार उठाएं लेकिन तरतीब, फिर बाकी यानी इस तरह ये घूमते आएंगे। दोबारा तवज्जो कीजिएगा, थोड़ा देखिए, यानी ये सूरत इस सूरत में आएगा जब इधर से भी लकड़ी निकली हुई हो, इधर से भी लकड़ी और इधर से यानी चार हो, तो फिर ये ताबूत का जो है ताबूत की कौन सी जानब है? बाई अगला, ये बाई पिछला, ये बाई जानब दाई जानब अगला हिस्सा, और ये हाँ ये कौन सा हिस्सा हो गया? दायां हिस्सा होगा, ये दोनों दाएं हिस्से, दोनों ताबूत के दाएं से मैयत का जो है बायां हिस्सा, ताबूत के ये दोनों दाएं हिस्से, ये अगला ये पिछला है, क्योंकि इस तरफ आप देखें हमारा हाथ की प्यास में तो ये दाएं जानब होगा ना, ये दोनों दाएं जानब हो जाएंगी, लेकिन उनको उठाना किसके जरिए है? मैं यानी ये जो शख्स उठा रहा है वो अपने दाएं कंधे से उठाएगा, इनको ताबूत का एक बाएं जानब बाएं साइड उठाएगा किससे? यानी अपने दाएं साइड से, पहले इसको फिर इधर चलाया जाएगा, थोड़ा चलाने के बाद फिर इधर चलाएगा, फिर इधर से ये पीछे, लेकिन पीछे ये ताबूत का कौन सा भी हिस्सा आ जाएगा? यहाँ पर बाएं आ जाएगा, लेकिन इसको किस तरह से उठाएगा? आपने कंधे दाएं कंधा है इसका जो है वो दाएं हो जाएगा, फिर जो है वो इधर चला आएगा। आपने बात समझी आप सलीम? आपने समझी बात? ये यानी ये उसी सूरत में सिद्क करेगा जब इस तरह थोड़ी सी लकड़ियाँ निकली हुई हो, वरना सिद्क नहीं करेगी। अगर सलीम मादी आपने समझी ये बात? नहीं समझी आपने? थोड़ी तवज्जो करें यहाँ पर कि ये तो मैयत है, मैयत को जब लेटाएंगे तो मैयत का जो अभी इस तरफ हिस्सा है मैयत का, ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा? बाएं, और बायां हिस्सा होगा, क्योंकि अगर मैयत इसी तरह लेटाई जाए, मसलन मैं इस तरह सो जाऊं तो मेरी जो बाएं साइड है वो इस तरह हो जाएगी, लेकिन ताबूत का कौन सा हिस्सा होगा? दायां। ये ताबूत का दायां हिस्सा है ना, अगर ये ताबूत का दायां हिस्सा हो जाएगा, सीधा जो हिस्सा होता है वो हो जाएगा। अभी ये जो दायां हिस्सा है इसको वो शख्स जो उठाने वाला होगा वो इससे उठाएगा, बाएं, वो कैसे होगा? ऐसे लकड़ी निकली हुई होगी वो आगे इस तरफ, यानी हमने लेकर जाने नीचे से वो अपने आप पर ऐसे इस तरह रखे देगा, फिर ये ही कंधा देगा इसके पिछली तरफ, लेकिन इसी तरह ही उठाना है, यानी ताबूत का बायां हिस्सा ये दायां हिस्सा, और इसने उठाना भी है किसके जरिए? अपने दाएं हिस्से के जरिए, फिर इधर आ जाएगा, ठीक है? अगर किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा, तो ये ताबूत का कौन सा हिस्सा हो जाएगा? बायां हिस्सा, तो उठाए बगा भी किस तरह? बाएं हिस्से, यानी इस तरह समझे एक लकड़ी है इस तरफ रख देगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर इधर से आगे समझे लकड़ी लगी हुई है, फिर इसको जो है अपने कंधे पर रखेगा और आगे चलता जाएगा, ठीक है? गाइड ठीक है। हाँ जी, लेकिन वो कंधे का ख्याल रखना है जरूरी। ये फकत चार जरूरी मुसावे? जी जी, चार ही। अभी तो बहुत सारे लोग यूं कभी हाथ में देते हैं कंधे। हाँ, फिर ये थोड़ा सा तरतीब के साथ चलाएं, फिर अगर वो आगे उठाते जाते हैं तो कोई मसला, कभी कभार आते हैं दरमियान में वो हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन ये अमल समझ गए ना, ये किस तरह अमल जो है वो करना है। وَهُوَ وَالتَّرْبِيُ مُسْتَحَبِ تَرْبِي تَرْبِي کیا ہے؟ وَهُوَ حَمْلُهُ بِعَرْبَاتِ رِجَالٍ وہ اسی میت کو اٹھانا ہے چار آدمیوں کے ذریعے من جوانب سریر الاربع سریر چار پائی کو کہا جاتا ہے یہاں پر مراد تابوت ہے یعنی میت کو اٹھانا ہے چار لوگوں کے ذریعے چار لوگ کس کو اٹھائیں گے اسی تابوت کے چاروں اطراف کو اٹھائیں گے کیف اتفق جس طرح بھی وہ اٹھائیں چار آدمی اٹھائیں چار آدمی اٹھائیں تابوت کے چاروں کونوں کو کیف اتفق جس طرح بھی اٹھائیں تربی کی ایک معنی ہے دوسری معنی والافضل التناوب لیکن افضل یہ ہے کہ تناوب ہو تناوب یعنی ترتیب کے ساتھ اٹھائیں جی جی کیسے افضل ہو یعنی اسی تربی میں سے یہ جو چار اٹھا رہے ہیں ان میں سے افضل کیا ہے آئیں یبدا فی الحمل کہ ابتدا کی جائے اٹھانے میں بجانب سریر الایمن یعنی پہلے جو ہے وہ اٹھایا جائے تابوت کے دائیں جانب کو وَهُوَ الَّذِي يَلِي يَسَارَ الْمَيِّتِ وہ تابوت کا دایاں حصہ جو ساتھ ہے میت کے بائیں حصے کے ٹھیک ہے اگر یہ میت کا بایاں حصہ یہ تابوت کا دایاں فَيَحْمَلُهُ پھر اٹھائے گا اٹھانے والا ہو اسی یعنی جو تابوت کی کیا کون سا حصہ ہے دایاں حصہ ہے بِكَتْفِهِ الْأَيْمَنِ اپنے دائیں حصے کے ساتھ ٹھیک ہے نا ادھر سے یہ اسی پر رکھے گا ثم ينتقل الى مؤخره الايمن پھر یہ شخص منتقل ہو جائے گا الى مؤخره الى مؤخر السرير سریر کے پچھلے حصے کی طرف ادھر سے اس طرح فيحمله بالايمن كذلك پھر بھی اس کو بھی اٹھائے گا کس کے ساتھ اپنے دائیں کندھے کے ساتھ جس طرح اس کے مقدم حصے کو اٹھایا تھا اسی طرح اس کو بھی اٹھائے گا کزالے کے سمجھ گئے نا اس نے اگلے حصے کو اپنے دائیں کندھے سے اٹھایا تھا اس پچھلے حصے کو بھی دائیں کندھے سے ٹھیک ثم ينتقل الى مؤخره الايسر پھر یہ منتقل ہو جائے گا الى مؤخره الى مؤخر السرير مؤخر السرير تابوت کے پچھلے حصے پر لیکن تابوت کا پچھلا حصہ لیکن طرف کون سا ہوگا تابوت کا بایاں ہوگا اچھا کس طرح اٹھائے گا پھر فَيَحْمِلُهُ پھر اسی یہ جو تابوت کا آخری اور بایاں حصہ ہے اس کو اٹھائے گا بِالْكَتْفِ الْأَيْسَر بائیں حصے کے ساتھ یہ بائیں ہو جائے گا ثم ينتقل الى مقدمه پھر یہ منتقل ہو جائے گا اسی تابوت کا جو بایاں حصہ ہے اس کے مقدم حصے کی طرف اس طرح منتقل ہو جائے گا ادھر آ جائے گا فَيَحْمِلُهُ بِالْكَتْفِ الْأَيْسَر پھر اٹھائے گا کس طرح اپنے بائیں کندھے کے ساتھ کزالک جس طرح پچھلے حصے کو اٹھایا تھا اسی طرح اگلے حصے کو بھی بائیں کندھے کے ساتھ بات سمجھ میں آ گئی تدبیر ہو گئی انشاءاللہ والدعاء دعا بھی مستحب ہے یہ حال الحمل جب اٹھایا جائے کس وقت جب میت کو اٹھایا جائے کون سی دعا بکولی یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یہ دو نہیں بس یہاں تک پڑھیں وعند مشاہدتہ اور جب آپ اس میت کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں بقول ہی اللہ اکبر ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ ان کا ترجمہ تو واضح ہے نا یعنی خدا سب سے بڑا ہے ھذا ما اور یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے اللہ اور اس کا رسول تحقیق سچے ہیں اللہم زدنا ایمانا خدایا ہمارے ایمان میں اضافہ فرما و تسلیما اور یعنی تسلیم میں ہمارے میں اضافہ فرما یعنی ہر حکم پر آپ کے لبیک کہیں الحمدللہ الذی یعنی تعریفیں اسی خداوند متعال کے لیے الذی تعزز جو صاحب عزت ہے بالقدرت اپنی قدرت کی وجہ سے وقہر العباد اور اپنے بندوں پر تسلط اسے حاصل ہے کس کے ذریعے بالموت موت کے ذریعے الحمد للہ الذی لم یجعلنی من السواد المخترم، اور تعریفیں ہیں اس خداوند متعال کے لیے جس نے قرار نہیں دیا من السواد، سواد کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، المخترم، اس کی دو معنی ہے، تھوڑی توجہ کیجیے بس المخترم لفظ پر. محترم کی ایک معنی یہ ہے کہ جو مر جائے لیکن بصیرت کے بغیر، آگاہی کے بغیر، ٹھیک ہے، حق کو اور باطل میں فرق کیے بغیر. پھر ترجمہ کیا ہوگا کہ یعنی شکر ہے، تعریف ہے اس خداوند متعال کی جس نے ہمیں اس جماعت میں سے نہیں قرار دیا جو بے بصیرت ہلاک ہو گئے اور آگاہی اور علم کے بغیر ہلاک ہو گئے، ٹھیک ہے. یعنی محترم کا مطلب کیا ہے کہ ہلاک ہونا لیکن بغیر بصیرت کے اور بغیر آگاہی کے، بغیر علم کے. دوسرا کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ محترم کا معنی ہلاک ہونا، مر جانا فقط، مطلقاً، چاہے آگاہی کے ساتھ ہو یا آگاہی کے بغیر. تو پھر ترجمہ کیا ہوگا کہ تعریف ہیں اس خداوند متعال کی جس نے ہمیں مرنے والوں میں، ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں قرار دیا. بات سمجھ گئے یار؟ دونوں معنی میں فرق سمجھ میں آیا؟ آغاز آئے، شاباش. المخترم، مخترم کی دو معنی ہیں. ایک مخترم کی کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ مر جائے لیکن بغیر بصیرت، بغیر آگاہی، بغیر علم کے، حق کو جاننے کے بغیر مر جائے. تو ابھی یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ مجھے ایسے ہلاک ہونے والوں میں قرار نہیں دیا جو بغیر بصیرت کے، بغیر آگاہی کے، بغیر علم کے مر گئے ہیں. یہ معنی واضح ہے آگاہی آپ کے لیے آغام آدھی. دوسری کہتے ہیں کہ مختلف معنی ہلاک ہونا، مر جانا، فوت ہو جانا. ابھی یہ کرا کہ جی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اس نے مجھے مرنے والوں میں نہیں قرار دیا، یہ باقی تو مر گئے، میں نہیں مرا، شکر ہے اس بات پر. بات سمجھ میں آئی آ گئی ہے؟ بس یہ دو معنی. لیکن پھر اسے دوسری معنی پر اعتراض ہو گیا کہ جی وہ کہتا کہ شکر ہے، تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مجھے مرنے والوں میں سے قرار نہیں دیا. جب کہ یعنی حیات پر شکر نہیں کیا جاتا بلکہ کس پر؟ موت پر. موت کا انتظار، مطلب جو مومن ہوتا ہے وہ منتظر رہتا ہے کہ جی میں مر جاؤں، یعنی موت آنی ہے، وہ اس پر شکر گزار رہتا ہے، موت کا منتظر رہتا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ بہت اچھا ہوا کہ میں مرنے والوں میں سے نہیں ہوا. پہلی معنی تو ٹھیک ہے، جی جو مر رہے ہیں بغیر بصیرت کے، میں ان میں سے نہیں. لیکن دوسری معنی پر اشکال ہوا، کیا کہ جو مومن شخص ہوتا ہے وہ موت کا منتظر رہتا ہے، نہ کہ اس کی طرح کہ جی کہہ رہا ہے کہ شکر ہے کہ جی میں مرنے والوں میں سے نہیں. تو اس کا یہ جواب دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی. کون سی رضا پر راضی؟ کہ یعنی اس کو وہ جو شخص مر گیا ہے، یعنی اس کے مرنے کا وقت تھا وہ مر گیا، اور مجھے ابھی جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، اور وہ اپنی قدرت کی وجہ سے باقی رکھا ہے، اپنے اختیار کی وجہ سے باقی رکھا ہے، اس پر میں راضی ہوں. بس یہ کہنا چاہتا ہے، اس کی مراد نہیں، اور کچھ مراد نہیں، کہ یعنی میں نے اپنے تمام امور کس کے حوالے کر دیے؟ اللہ تعالیٰ کے. کہ یعنی شکر ہے کہ جی ابھی اس کو موت آ گئی، میں زندہ ہوں، شکر ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے مارنا اور زندہ رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَهُوَ الْحَالِقُ، کہتے ہیں مُخْتَرَم کی معنی کیا ہے؟ حَالِقُ مِنَ النَّاس، لوگوں میں سے کوئی ہلاک ہو جائے، علا غیر بصیرت، بصیرت اور آگاہی کے بغیر. او مطلقاً، مطلقاً کی معنی کیا ہے؟ یعنی مر جانا، بس مُخْتَرَم یعنی مر جانا، چاہے بصیرت کے ساتھ ہو بغیر بصیرت. اچھا پھر یہاں پر اشکال ہوا، کون سا اشکال؟ یاد آ گئے کہ جی جو شکر کیا جاتا ہے وہ موت کے لحاظ سے ہونا چاہیے کہ مومن موت کا منتظر ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر وہ شکر کر رہا ہے کس پر؟ حیات پر. اس کا جواب اشارتاً الی الرضا، یہ اس دعا کے ذریعے یہ مومن شخص جو دعا مانگ رہا ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ جی راضی ہے واقع پر، کیف کان، یعنی جو چیز بھی واقع ہے، جس طرح بھی واقع ہے اس پر میں خوش ہوں، کہ یعنی اس کو موت آ گئی میری زندگی ہے، میں اسی زندگی پر خوش ہوں. وَتَفِيزُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ، اور میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے، اس کے ہاتھ میں جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے. اس کی مراد یہی ہے، بس واضح آ گئی یہ بات. جی والطہارت ولو تیممن مع القدرت علی المعیت مع خوف الفوت وقضا بدونہ علی المشہور. اور یہ بہت ہی آسان سا مسئلہ، پہلے کہا تھا کہ جی طہارت شرط نہیں نماز جنازہ میں، طہارت شرط نہیں یعنی واجب نہیں، لیکن طہارت مستحب ہے، چاہے وہ وضو کرے یا غسل کرے. اگر وضو اور غسل نہیں کر سکتا تو تیمم بھی کر سکتا ہے. کس صورت میں؟ یعنی تیمم کے لیے پانی وغیرہ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اسے خوف ہے کہ اگر میں نے وضو یا غسل کیا تو یہ میت اٹھا کے دفنا دیں گے اور میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. بعض نے تو کہا کہ حتیٰ کہ یہ نماز میت کے فوت ہونے کا خوف نہ بھی ہو پھر بھی تیمم کرے مستحب ہے، کوئی اور کوئی بھی معنی پیش نہ ہو، تیمم کرے نماز پڑھے میت، وہ ثواب مل جائے گا اسے. بات واضح ہے اگر اغادنا. و طہارت، طہارت مستحب نماز میت کے لیے، ولو تیممن، اگرچہ کیا ہو، تیممی کیوں نہ ہو، مال قدرت علی المایا، یعنی پانی پر قدرت بھی حاصل ہے پھر بھی تیمم کے ساتھ کرے، لیکن کب؟ میں خوف الفوت، جب فوت ہونے کا خوف، کس کے فوت ہونے کا خوف ہو؟ نماز جنازہ کا. وقضا بدون ہی، اور اسی طرح تیمم کر کے نماز پڑھنا مستحب ہے، بدون ہی، بدون الخوف علی المشہور. مشہور کو یہ ہے کہ اگرچہ خوف، مصنف تو کہتے ہیں کہ خوف ہو تو پھر تیمم کرے، لیکن مشہور یہ ہے کہ خوف نہ بھی ہو پھر بھی تیمم کرے، استحباب حاصل ہو جائے گا. والوقوف اے وقوف الامام والمصلی وحدہ عند وسط الرجل وصدر المرأة علی الاشہر. بہت آسان مسئلہ، یعنی مستحب ہے کہ امام، اگر جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، اگر جماعت کے ساتھ نہیں ہو رہی نماز اور اکیلا شخص نماز پڑھ رہا ہے اور میت ہے مرد کی، تو میت کا، یہ جو مرد کی میت کا جو وسط ہے، وسط کہاں پر ہوگا؟ وہ پیٹ، وہاں پر جو ہے وہ مصلی یا امام کھڑا ہو جائے، اس کے برابر کھڑا ہو جائے. اگر میت ہے عورت کی تو کہاں پر کھڑا ہو جائے؟ سینے کے برابر. بات واضح ہے ابھی یہ. والوقوف مستحب وقوف کس کا؟ امام کا، اور مصلی وحدہ یا اس نمازی کا، وحدہ یعنی جماعت کے بغیر جو پڑھ رہا ہے. کیوں؟ اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا جو معموم ہوگا تو اس کے لیے تو یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آئے گا، وہ تو پچھلی صفوں میں ہوگا. عند وسط الرجل، کہاں پر کھڑا ہو، یعنی اگر مرد ہے تو اس کا جو درمیان ایسا یعنی پیٹ. وصدر المرأت، اگر میت ہے عورت کی تو کہاں پر کھڑا ہوگا؟ سینے کے سامنے. علی الاشعر، مشہور تر قول کے بنیاد پر. و مقابل المشہور قول شیخ فی الخلاف، اور مشہور کے مخالف ہے شیخ صدوق کا قول جو ہے وہ خلاف میں، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ. جی ہاں. انہ یقف عند رأس الرجل و صدر المرأة، کہ جی مستحب ہے کہ یہ امام یا مصلی کھڑا ہو کہاں پر آگا؟ عند رأس الرجل، مرد کے سر کے برابر کھڑا ہو. وہ صدر المرأة، اور عورت کے سینے کے برابر. وہ قول ہو فی الاستبصار، یہ خلاف ان کی کتاب ہے، وہاں پر ان کا یہ قول تھا. لیکن وہ قول ہو فی الاستبصار، لیکن ان کا قول کس میں آگا؟ استبصار میں. کیا ہے؟ انہ عند رأسها و صدره، کہ جی وہ کھڑا ہوگا مصلی یا امام، عند رأسها، عورت کے سر کے سامنے، و صدر ہی، اور مرد کے سینے کے سامنے. بات سمجھ میں آ گئی ابھی؟ جی بالکل. ول خنسا ہونا کل مر آتے، اور باقی عورت کا، اسی خنسا کا کیا حکم ہے؟ عورت والا ہی حکم ہے. خسرے کا جو حکم ہے وہ عورت والا ہی حکم ہے. وَالصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُعْتَادَةِ لَهَا لِلتَّبَرُّكِ بِهَا بِكَسْرَةِ مَنْ صَلَّى فِيهَا وَلِأَنَّ السَّامِعَ بِمُوتِي يَقْصِدُهَا وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ عَلَى الْأَقْوَى. اور اگر نماز میت ایسی جگہ پر رکھی جائے جو جس اسی طرح ہوتا بھی ہے ہمارے ہاں سب کے ہاں کہ جہاں پر عموماً نماز میت ہوتی ہے, عموماً جنازے کی نماز جہاں پر ہوتی ہے, یہ جو ابھی میت جو شخص فوت ہو گیا اس کی نماز بھی وہاں پر پڑھی جائے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ للتبرک, اس میں برکت ہے. برکت کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر نماز جنازہ کے لیے زیادہ لوگ آئیں گے. جی مشہور ہے, زیادہ لوگ آئیں, زیادہ لوگ آئیں تو وہ زیادہ دعا ہوگی میت کے لیے, زیادہ دعا ہوگی تو ان مومنین کے لیے بھی باعث ثواب, میت کے لیے بھی باعث مغفرت. دوسری بات یہ کہ جی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر عموماً جنازہ نماز جنازہ ہوتی ہے. دوسری علت کیا ہے کہ جو بھی سنے گا کہ جی میت کی نماز ہو رہی ہے تو اسی جگہ پر چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا, ایک آدھی جگہ ہو کہ جی اگر وہ فقط یہ سنے کہ جی میت جنازہ نماز ہوگی 10 بجے, وہ خود بخود اس جگہ چلا جائے گا. اور اس وجہ سے بھی زیادہ لوگ آئیں گے, زیادہ لوگ آئیں گے تو وہ جی دعائیں زیادہ ہوں گی, تو خود جنہوں نے شرکت کی ہے ان کے لیے بھی باعث ثواب اور خود میت کے لیے بھی باعث مغفرت. بات واضح ہے بھائی؟ بھائی والصلاۃ مستحب ہے کہ نماز ہونی چاہیے فی المواضع. مواضع جمع ہے کس کی؟ موضع کی. ایسی جگہوں پر المعتادتے جو قرار دی گئی ہیں, عموماً عمومی طور پر قرار دی گئی ہیں, لہا کس کے لیے؟ نماز جنازہ کے لیے, شافا صلاۃ جنازہ کے. لتبرک بہا, لتبرک بہا, بہا کی ضمیر کس کی طرح پڑ رہی ہے؟ مواضع, مواضع المعتادہ. کیونکہ برکت لینے کی وجہ سے, کہاں سے برکت لیں؟ ان جگہوں سے برکت لیں, ان سے برکت حاصل ہوتی ہے. کیسے؟ بے کثرت من صلی فیہا, کیونکہ ایسے مقامات پر نماز پڑھنے والے کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں. والے ان سامع بموت ہی, جو شخص بھی سنے گا اس کے موت کی خبر, یکس دہا وہ قصد کرے گا, جائے گا کس جگہ پر؟ جائے گا مواد معتادہ کی طرف جائے گا. برف الیدین بے تقبیر کل ہی الاقوا, یہ تھوڑی چیز یہاں پر استدلالی دیکھیے گا. اور مستحب ہے, کتنی تکبیریں آغا میت نماز جنازہ میں؟ آنچ. کہتے ہیں قول اقوا یہ ہے کہ ہر تکبیر کے وقت دونوں ہاتھوں کو بلند کیا جائے, پانچوں میں سے ہر تکبیر کے وقت. دوسرا قول جو مشہور ہے, یہ قول اقوا ہے لیکن دوسرا قول مشہور ہے. دوسرا مشہور قول کیا ہے کہ جی جب پہلی تکبیر کہیں اس وقت رفع یدین کرنا, دو ہاتھوں کو بلند کرنا مستحب ہے, باقی کے لیے بلند کرنا مستحب نہیں. دونوں کو سمجھ میں آ گیا؟ ہم نے سمجھے یہ دونوں کو. سوال یہ ہوگا کہ ابھی یہ دو قول کس وجہ سے کہتے ہیں کہ دونوں کے پاس روایات تھی, جنہوں نے کہا ہے ہر تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کرنا چاہیے ان کے پاس بھی روایات, جنہوں نے کہا ہے کہ جی فقط پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ بلند کرنا چاہیے ان کے پاس بھی کیا ہیں؟ روایات. لیکن یہ دونوں قسم کی روایات ایسی ہیں جن میں کوئی ٹکراؤ نہیں, تعارض نہیں, شاباش, کوئی تعارض نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کبھی کبھی کوئی مستحب عمل جو ہوتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے مومنین کو کہ یہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ جو امام علیہ السلام نے روایت میں کہ امام علیہ السلام نے ایک تکبیر کہی فقط پہلی تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کیا, یہ فقط کس وجہ سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ وہ چار بعد والی جو ہیں وہ رفع الیدین وہ واجب ہے نہیں. لیکن اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ مستحب بھی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہے بالکل. ورفع الیدین بالتکبیر, ہاتھوں کو بلند کرنا تکبیر کے ساتھ, کل ہی, یہ تاکید ہے تکبیر کی, یعنی ہاتھ بلند کرنے ہر تکبیر کے وقت، علل اقوا کولے اقوا کی بنیاد پر، ول اکثر، لیکن جبکہ اکثر مشہور علماء کس کے قائل ہیں، الا اختصاص ہی بن اولا، اختصاص ہی زائد یعنی کیا کہ جی یرف یدین خاص ہے کس کے ساتھ، اولا کے پہلی تکبیر کے ساتھ، شاباش، وکلا ہما مربین، جبکہ دونوں چیزیں روایات میں موجود ہیں، ولا منافات، اور دونوں میں منافات بھی نہیں، کیوں، فإن المندوب قد یترک احیانا، اور مصطحب کو کبھی کبھی جو ہے وہ ترک کیا جاتا ہے، یعنی جس امام علیہ السلام کی روایت میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے پہلی تکبیر کے وقت فقط ہاتھوں کو بلند کیا، تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ چار مصطحب نہیں، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے جی واجب نہیں ہے، تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ بیٹھیں، وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ وَجْهُ الْقُوَّةِ، اسی وجہ سے، یعنی کیا کہا کہ جی کبھی کبھی مستحب کو امام علیہ السلام ترک کر دیتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ واجب ہے نہیں، اسی کے ذریعے ظاہر ہو گیا وجہ القوت، کہ جی کیا وجہ قوت ہے، قوت کی علت کس کی علت کی، شاباش، قول اقوا کی علت سمجھ میں آ گئی، بات واضح ہو گیا، ون ومن فاتح، ٹائم دیکھیے گا کیا ہوا، 9:07، 8:07، ومن فاتح، 3 منٹ ہیں جی، ومن فاتح بعض تکبیر مال امام اتم الباقیہ بعد فراغ ہی بلا ان من غیر دعا ان ولو علی القبر علی تقدیر رفع احا و وضع احا فی ہی و ان بعد الفرض، بہت ہی آسان سا مسئلہ آگا، ایک شخص تھا نماز جنازہ با جماعت ہو رہی تھی، یہ دیر سے پہنچا، یہ کس وقت پہنچا، جب امام دو تکبیریں اور دعائیں پڑھ چکا تھا، اس نے آ کر یہ شریک ہوا تیسری تکبیر میں، کون سی تکبیر میں شریک ہوا، تیسری میں، تو کہتے ہیں کہ ابھی یہ دو تو امام کے ساتھ لگائے گا تکبیریں اور اپنی دعائیں بھی پڑھے گا، لیکن اس کے لیے دعا کون سی ہوگی، پہلی، یعنی یہ نہیں کہ امام والی دعائیں پڑھے گا، اپنی دعائیں پڑھے گا، لیکن بعد میں کیا کرے، کہتے ہیں کہ بعد میں جو ہیں وہ تکبیریں کہے گا، فقط تکبیریں، دعائیں پڑھنا اس کے لیے واجب ہے نہیں، دعائیں پڑھنا واجب نہیں، حتیٰ کہ یہ ہو کہ جی وہ میت اٹھا لی جائے اور قبر کے پاس چلی جائے اور قبر میں دفنا دے تو قبر کے اوپر بھی تکبیریں کہیں، کہتے ہیں کہ وہ ان کانا، یہ جو وہ ان باود الفرض، یہ جو ہم نے فرض کیا کہ جی اسے تکبیریں کہنی ہے بعد میں بھی جا کر اگرچہ قبر میں دفن ہو جائے، یہ فرض جو ہے وہ بہت ہی بعید ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے دو تکبیریں بھی نہ ہو اور جلدی سے اسے اٹھایا جائے اور قبر میں دفن کر دیا جائے، بعد میں جا کر قبر پر تکبیریں بند ہو گئے، بات سمجھ میں آئی ہے بہن جی، ومن فاتح بعض التکبیر، اور جس سے فوت ہو جائیں بعض تکبیریں مال امام، یعنی امام کے ساتھ بعض تکبیریں نہیں کہہ سکا، اتم الباقیہ، تو باقیوں کو تمام کرے گا بعد فراغ ہی، جماعت سے فارغ ہونے کے بعد، ولا ان پے در پہ وقفہ نہیں کرنا، من غیر دعائیں دعا کے بغیر، ٹھیک ہے بھائی، مثلاً دو تکبیریں سے امام کے ساتھ کہیں، باقی کتنی رہتی ہیں، 3، 5 واجب ہوتی ہیں تو 3 مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھو، دعا واجب نہیں یہاں پر، آگا ولو علی القبر، اگرچہ یہ باقی تکبیریں قبر پہ کیوں نہ کہنی پڑیں، لیکن قبر پر کب ہوگا، علی تقدیر رفعہا، جب میت کو اٹھایا جائے، وودعہا، اور جنازے کو رکھا جائے، فی کس میں، قبر میں، و ان بعد الفرض، اگرچہ یہ فرض کیا ہے، یہ بعید ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سیکنڈ بھی اسے ایک اللہ اکبر اللہ اکبر یہ 2 سیکنڈ میں ہو سکتا ہے، یہ بعید فرض ہے، قد وقد اطلق المصنف و جماعت جواز البلا حین اذ عملا باطلاق النص، اگر توجہ کیجیے گا، ہم نے کیا کہا کہ اگر کوئی شریک شخص نماز جنازہ میں شریک ہوا ہے لیکن لیٹ سے شریک ہوا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، جائز واجب، یعنی جائز ہے، کیا جائز ہے، کہ تکبیروں کو کہے دعا کے بغیر، مطلقاً مصنف نے کہا، یہ قید نہیں لگائی کہ جی اگر کیا ہو اسے خوف ہو کہ میت اٹھا لیں گے اور اسے دفن کر دیں گے، یہ مصنف نے قید کیوں قید نہیں لگائی؟ کیونکہ روایت میں بھی مطلق آیا ہے کہ جی اگر کوئی شخص لیٹ سے آئے اور جو ہے وہ بعد میں شریک ہو تو وہ تکبیریں کہے گا بغیر دعا کے، یہ قید نہیں لگی۔ اگر اسے خوف ہو کہ جی دفنایا جائے گا تو اس صورت میں بغیر دعا کے کہے گا، ورنہ بغیر دعا کے نہیں کہے گا۔ قد اطلق المصنف و جماعت، مصنف نے اور جماعت نے مطلق قرار دیا ہے جواز الولا، ولا کے جائز ہونے کو۔ ولا کے جائز ہونے کا مطلب کیا؟ پیدر پہ تکبیریں لگانا بغیر دعا کے، یہ بات سمجھیے گا۔ ہین اذن، ہین اذن کب؟ جب وہ معموم جو ہے وہ بعد میں شریک ہو، بے اطلاع النص۔ کیوں کہ روایت کیا ہے؟ مطلق ہے۔ کس لحاظ سے روایت مطلق ہے؟ کہ جو روایت یہ کہتی ہے کہ جو شخص دیر سے شریک ہو اور اس کی تکبیریں رہتی ہوں تو بغیر دعا کے مسلسل تکبیریں لگانا اس کے لیے جائز ہے۔ وہاں پر یہ قید ذکر نہیں ہوا کہ اگر خوف ہو کے بھی، ہاں میت کے دفن ہونے جانے کا خوف ہو یا نہ ہو۔ وہ فت ذکرہ لو دعا ان لو دعا کان جائزن حزو اد ہو نفی وجوب لا نفی جواز۔ ذکرہ میں مصنف نے کہا ہے کہ لو دعا کان جا، ہاں اگر دعا مانگتا ہے تو جائز ہے، اس ہوا نفی وجوب۔ اوپر جو کہا کہ جی ولا ان بغیر دعا ان کہ جی تکبیریں کہیں مسلسل دعا کے بغیر، تو یہ جو ادھر کہا کہ دعا کے بغیر تو یہ نہیں، یہ نفی تھی کس کی؟ وجوب کی، یہ واجب نہیں، ہاں یعنی پڑھنا ضروری نہیں، یہ تھی بات، یہ نہیں ہے کہ جی جائز ہی نہیں پڑھنا۔ لا نفی الجواز، جواز کی نفی نہیں تھی۔ وقیدہ بعضہم، بعض نے اس کو مقید کیا ہے، کس کو آگا؟ ہاں شاباش، جواز الولا، اس پیدر پہ کو مقید کیا ہے بخوف الفوت، کہ جی خوف ہو فوت ہونے کا، یعنی نماز میت فوت ہو جائے گی اور میت کو دفنا دیں گے، الا تقدیر دعا، کس صورت میں اگر دعا پڑھے گا تو۔ وَإِلَّا، ہاں انہوں نے کہا کہ وَإِلَّا، اگر خوف نہ ہو، وجب، تو واجب ہے، ما، کہ اتنی مقدار دعاؤں میں سے پڑھی جائے، امکن منہ، جو دعا میں سے کیا ہو، ممکن ہو۔ وَهُوَ اجود، شہید ثانی کہتے ہیں کہ یہی قول کیا ہے، بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آصف، یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی یہ دیکھیے آقا، لیجیے۔ یعنی پہلی بات